Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad heeft de Israëlische gezant Gilad Erdan een jodenster opgespeld. Dat deed hij tijdens zijn betoog. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde dat het staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. En hij noemde Hamas nazi's. De Davidster is het symbool voor de jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek onder 6 grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen, zoals: wat spreek je goed Nederlands? Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. Nederland telt steeds minder vakbondsleden. Dat blijkt uit een peiling van het CBS. Het zijn er 63.000 minder dan 2 jaar geleden. De daling was het grootst onder mensen van 45 tot 67. De meeste mensen zijn geen lid van een vakbond omdat ze er nooit serieus over hebben nagedacht. Ook vond een groep dat het geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden. En 8% vond het lidmaatschap te duur. IJshockeyers moeten in Engeland verplicht met nekbeschermers gaan spelen. De maatregel volgt op de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. De nekbeschermers zijn vanaf 1 januari verplicht, maar de Engelse bond vraagt ijshockeyers nu al de bescherming te dragen. Naast nekbeschermers wil de ijshockeybond ook kijken hoe de sport nog veiliger kan. In Nederland is de nekbescherming alleen verplicht bij jeugdteams. Het weer, ook deze ochtend nog veel buien, het is rond de 9 graden. Later klaart het iets op en dan kan de zon ook nog doorbreken. Vanaf de middag opnieuw bewolking en dan gaat het ook weer regenen bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, welkom bij Vroeg van deze vroege ochtend. We gaan het vandaag hebben over de embryowet. Die wordt namelijk aangepast. Maar wat is die ook alweer? Is hij een potentiële Nobelprijswinnaar of is hij een medische cowboy? De Chinese wetenschapper He Jiankui werkte in het diepste geheim aan genetisch gemanipuleerde baby's. Veel Nederlanders zouden zichzelf of hun kinderen genetisch laten modificeren als dat mogelijk was. Het kabinet wil door middel van een aanpassing in de embryowet ouders gaan toestaan om in sommige gevallen het geslacht van hun kind te kiezen. Mag je embryo's kweken voor wetenschappelijk onderzoek? Het is een heikele kwestie waar zomaar de kabinetsformatie op zou kunnen stuk lopen. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 31 oktober 2023. De Gezondheidsraad die komt vandaag met een advies naar buiten over de vraag of de embryowet aangepast moet worden of niet. Moet de wet eenvoudiger? En wat houdt die embryowet dan precies in? Wat zijn de wetswijzigingen die kunnen betekenen? En wat kunnen die vooral ook betekenen voor het embryo-onderzoek? En hoe moet het recht in de toekomst omgaan met nieuw wetenschappelijke doorbraken en misschien ook wel genetisch gemanipuleerde embryo's? Daar ga ik deze ochtend uitgebreid over praten met hier in de studio tegenover mij Lisette den Haaf, universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Dankjewel. Hartstikke fris. Ben je een ochtendmens eigenlijk? Nee, totaal niet. Oh. Nou, dan ben je hartstikke wakker voor iemand die geen ochtendmens is. Ja, zo 1 keer in de zoveel tijd lukt het, maar het moet niet meerdere dagen achter elkaar zijn. Goed, dan gaan we deze ochtend daar meteen gebruik van maken van de kennis die allemaal ook in jouw hoofd zit over dit onderwerp. Vandaag, de aanleiding is namelijk dat advies van de Gezondheidsraad over mogelijke aanpassingen van de embryowet. Wordt vandaag gepresenteerd aan de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuiper. Even in het kort, waar zouden die aanpassingen over gaan? De aanpassing of het advies in dit geval gaat concreet over de vraag of de 14-dagen grens mag worden opgerekt. Dus op dit moment kunnen embryo's buiten het moederlichaam, dus in het laboratorium, tot stand gebracht worden en onderzocht worden. Maar zo'n embryo mag maar maximaal 14 dagen worden ontwikkeld. En de vraag is nu of die grens mag worden opgerekt tot 28 dagen. Oké, en als je dat zou oprekken, langer dan 28 dagen, dan zou je op een gegeven moment labbaby's kunnen krijgen. Dat zou in theorie kunnen, dat je inderdaad foetussen en baby's in potjes krijgt. Maar dat is een uiterste dat we willen voorkomen. Dus daarom wordt de grens echt gelegd bij 28 dagen. Precies, en ze willen dat verlengen omdat het interessant is om te weten wat er ook nog in die andere 14 dagen gebeurt. Ja, dat klopt. Op dit moment hebben we eigenlijk een zogenaamde black box periode, noemen dat eigenlijk. Dus juist in die derde en in die vierde week gebeurt er heel veel qua ontwikkeling in het menselijk embryo. En dat kunnen we op dit moment niet onderzoeken. Dus dan hebben we eigenlijk over het eerste ontstaan van de weefsel die later tot organen zullen leiden. Bepaalde genetische afwijkingen die in die periode ontwikkeld worden. Maar ook vraagstukken over hoe kunnen we er nu eigenlijk voor zorgen dat bijvoorbeeld IVF-behandelingen beter aanslaan. Ja. En daarvoor hebben we dus meer kennis nodig. En moeten dus eigenlijk dat embryo langer doorontwikkelen, wat op dit moment dus niet mogelijk is. Want bijvoorbeeld die IVF-behandelingen, die staan 1 op de 4 volgens mij. Zijn succesvol zo'n beetje nu, hè? Ja, 1 op de 4, 1 op de 5. Dat is eigenlijk een heel laag percentage. Ja, precies. Dus daar zou je wel een verbetering in willen hebben met elkaar eigenlijk. Ja. En dat kan bijvoorbeeld door meer onderzoek daarna te doen. Dan zal de luisteraar misschien denken, nou, interessant dat we het hier deze ochtend over hebben. En nog interessanter dat we daar dan een universitair docent resttheorie over spreken. Maar je bent gepromoveerd op de juridische positie van ongeboren leven, hè? Dat klopt. Ja, dat klopt. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam was dat. Waarom is dit zo interessant onderwerp om juist ook vanuit juridisch perspectief te bekijken? Ja, het is niet alleen puur juridisch. Je zit al heel snel ook in het filosofische. Zeker. En ja, het gaat gewoon eigenlijk om het leven aan zich. En de grote vraag, wat maakt ons nu eigenlijk mens? Wat, het zijn niet alleen biologisch leven, maar we zijn ook meer dan dat. En ja, dat soort grote vragen zijn vrijwel onmogelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar het blijft juist interessant om ze weer daarbij bezig te houden. Ja, en ook embryo's hebben een interessante positie in het recht, hè? Een bijzonder, ja, wat noemen we positie? Ja, zo zou je het beste kunnen noemen, inderdaad. Kan je dat uitleggen? Welke bijzondere positie nemen zij in? Ja, als het goed is wel. Daarvoor ben ik ook universitair docent natuurlijk. Nee, het recht maakt heel graag onderscheid tussen hele duidelijke categorieën. En een van die grote onderscheiden is het onderscheid tussen personen en zaken. Dus mensen zijn personen die hebben rechten. En zaken zijn de objecten waar je recht op kan hebben. En een embryo valt eigenlijk buiten dat onderscheid. Dus een soort hybride of eigenlijk geen van beide. Dus het zijn geen personen, ze hebben geen rechten. Maar het zijn ook geen zaken waar je alles mee zou kunnen doen en waar je dus eigendomsrecht op zou kunnen hebben. Dus een embryo mag je bijvoorbeeld niet verkopen. Je mag het ook niet zomaar voor commerciële doeleinden gebruiken. En je mag er wel onderzoek mee doen, maar onder hele beperkte omstandigheden. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het een hele bijzondere positie. Ja, je mag er geen kunst van maken bijvoorbeeld. Nee. Ik weet ook niet hoe dat zou moeten kunnen, precies. Inderdaad. Maar het mag in ieder geval niet. Nee, en daarom is het een interessante positie ook om te bepalen wat je ermee mag en wat je er niet mee mag. Hoe wordt eigenlijk bepaald wanneer een embryo een mens is? Zijn er verschillende theorieën over ook? Er zijn zeker verschillende theorieën over, als afhankelijk van welke expert je het eigenlijk vraagt. Maar vanuit het recht zeggen we eigenlijk dat een mens is pas als je geboren bent. Dus als je het moederlichaam hebt verlaten en tenminste 1 keer hebt adem gehaald, dan ben je dus levend geboren. En dan ben je dus een volledige juridische persoon met alle rechten en plichten die je kan hebben. En voor die geboorte heeft een foetus op dat moment nog wel een bepaalde beschermwaardigheid, maar niet volledig rechten en plichten. Maar ook die grenzen zijn steeds meer aan het vervagen. Ja, en ik kan best denken dat mensen die een bepaalde religie aanhangen vinden dat het een embryo al veel eerder een mens is. Ja, sommigen zeggen inderdaad vanaf het moment van de bevruchting is het al menselijk leven en zou het de volle bescherming moeten krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld ook terugkomen in sommige verkiezingsprogramma's van christelijke partijen zoals de ChristenUnie, SGP. Ja, interessant. Lisette en Haven, we gaan erover praten tot 6 uur met elkaar. Zit je nou te luisteren thuis, onderweg, waar ik niet waar je zit te luisteren. Je mag je vragen stellen deze ochtend in de Radio 1-app. En die app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Vroeg. Van Komduur. Ja, de huidige embryowet die stamt uit 2002. Dus we zouden wel kunnen zeggen, er zijn misschien wel wat aanpassingen nodig. Zo'n 20, 21 jaar later. Waar gaat die wet in 2002? Wat staat daar precies in? Waar gaat die wet over? De embryowet gaat eigenlijk over alles wat we mogen doen met embryo's, maar ook geslachtscellen. Dus voor wat voor soort onderzoek we kunnen gebruiken, hoe dat proces wordt vormgegeven, maar ook welke handelingen verboden zijn. Dus bijvoorbeeld kiembaanmodificatie, het genetisch aanpassen van het embryo, dat is verboden. Een reproductief klonen, dus dat je identieke kopieën maakt van mensen, dat is ook verboden. En al dat soort handelingen staan in de embryowet. Maar dat gaat alleen over menselijke embryo's. Ja, precies. En waarom is die wetgeving, die komt uit 2002... Dat voelt lang geleden, maar is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Hoe kan dat, dat dat allemaal pas in 2002 echt in een wet is samengevat? Ja, dat heeft eigenlijk in Nederland nog vrij lang geduurd. En daarvoor moeten we nog een stukje verder teruggaan naar 1978. Toen is Louise Brown geboren. En die naam staat onder de biojuristen en bioethici is echt in het geheugen gegrift. Want dat is de eerste mens die geboren is via een IVF-behandeling. En dat was echt een enorme, ja, gigantische sprong in de wetenschap. Want dat betekent dat het mogelijk werd om embryo's dus buiten het lab te creëren. Mm-hmm. Dus, of eigenlijk buiten het moederlichaam. En dat betekent dus ook dat je embryo's kan onderzoeken voor onder andere genetische afwijking bijvoorbeeld. Dat betekent dat allerlei nieuwe vormen van vruchtbaarheidsbehandelingen mogelijk zijn. Zoals IVF, draagmoederschap, eiceldonatie. En dat betekent ook dat je het embryo kan gaan gebruiken voor onderzoek. Ja. Dus in één keer met die ontwikkeling zijn er zoveel mogelijkheden gecreëerd dat het recht daar wel op moest reageren. En je ziet dan ook in de eind jaren 80, begin jaren 90 in heel veel landen allerlei vormen van een embryowet opkomen. Dus wetgeving die dus zich richt op alle handelingen met een embryo. Dus bijvoorbeeld Duitsland was al in de jaren 90, Verenigd Koninkrijk had in de jaren 90 een wet. En Nederland kwam pas weer 10 jaar later met de eigen embryowet. Waarom waren wij zo laat? Geen idee, het is niet heel duidelijk geworden. Voor mij is ook onderhandelingen die hebben vrij lang geduurd voordat het duidelijk is wat we precies willen. Want ja, het is zo'n controversieel onderwerp, mm-hmm, om daar al de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat duurt natuurlijk even. Maar het is ook inderdaad misschien eerst afwachten wat andere landen wilden, hoe zij het geregeld hebben. Ja, interessant. Want je zou zeggen, Duitsland is ook, als we het over geloof hebben, een land waar het christelijk geloof bijvoorbeeld ook belangrijk is. En veel christelijke partijen altijd meedoen in de regeringen. Dus je zou zeggen, dan is het ook moeilijker om zo'n embryowet voor elkaar te krijgen. Ja, Duitsland is inderdaad vrij restrictief en conservatief. Niet alleen vanwege het christelijke geloof, maar natuurlijk ook vanwege de geschiedenis met de Tweede Wereldoorlog. En zij bijvoorbeeld ook menselijke waardigheid is het eerste artikel van de grondwet. En daar zie je ook in die embryowet dat er veel meer restricties zijn opgeheven. Bijvoorbeeld eiceldonatie is niet mogelijk. Je mag maximaal maar 3 embryo's creëren. En die moet je ook allemaal gebruiken voor een IVF-behandeling. Mm. Dus zij houden geen embryo's over voor onderzoek. Dus Duitsland is in die zin ook veel restrictiever. En misschien dat ze daarom ook wat sneller zijn geweest. Nu is er een speciale tijdelijke commissie ingesteld om eigenlijk door de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te kijken naar die embryowet en ook te kijken welke aanpassingen daar nodig zijn. En ook wel te kijken naar de ethische kant ervan en het controversiële eraan. Wat maakt die embryowet en ook de eventuele aanpassingen waar de Gezondheidsraad vandaag een uitspraak over gaat doen, wat maakt die wet zo controversieel volgens jou? Ja, eigenlijk het hele onderwerp. We hebben het over menselijk leven. En oké, het is natuurlijk wel een hele prille vorm van menselijk leven. Maar aan het embryo zitten zoveel emoties en zoveel ethische beladenheid komt daarbij kijken. Dat het überhaupt al controversieel maakt. En dat je daar dus inderdaad onderzoek mee mag doen. Hoe ver dat onderzoek mag gaan. We hebben heel veel mogelijkheden. Er zijn heel veel technieken in ontwikkeling. Maar of we die ook inderdaad allemaal willen gaan gebruiken. En bijvoorbeeld het menselijk leven voorwaardelijk willen gaan creëren. Of dat we het menselijk leven zodanig willen manipuleren. Dat we inderdaad kunnen gaan bepalen welke genetische eigenschappen onze kinderen hebben. Dat maakt het zo controversieel. Ja, en een van de aanpassingen in die wet zou dus die 14-dagen grens zijn. Artsen en wetenschappers die lobbyen al langer voor die aanpassing van die 14-dagen-wet naar 28 dagen. Zo ook klinisch psycholoog Sebastiaan Mastenbroek. En wij vroegen hem eerder gisteren al daarover. Ja, het oprekken van die 14-dagen-grens naar bijvoorbeeld 28 dagen, als dat een optie is, dat zou een goede ontwikkeling zijn, omdat we van die fase van de menselijke ontwikkeling eigenlijk nog vrij weinig begrijpen. We noemen dat ook een beetje de black box van de vroege menselijke ontwikkeling, omdat tot nu toe het niet mogelijk was om dat te onderzoeken. Omdat de kweeksystemen nog niet geschikt waren om embryo's zover door te kweken. En omdat het wettelijk natuurlijk niet toegestaan is. Ja, nou, jullie gebruiken precies hetzelfde woord. Allebei de black box eigenlijk, de periode waar nog weinig over bekend is en we veel meer over zouden willen weten. Hoe kijk jij hiernaar? Hij vindt het belangrijk, die oprekking. Ik ben geen klinisch bioloog natuurlijk. Dus ik heb niet heel goed zicht op hoe noodzakelijk het is. Maar ik begrijp wel dat inderdaad in die periode hebben we eigenlijk geen materiaal om onderzoek mee te doen. Er zijn geen alternatieven die echt het menselijk embryo voldoende kunnen nabootsen. En na die periode van 28 dagen zou onderzoek gedaan kunnen worden met bijvoorbeeld geaborteerd fertaal weefsel. Dus daar is een alternatief voor. En er staan grote belangen op het spel. Dat is weefsel wat al uit de moeder. Van een abortus, dat is overgebleven. Als de moeder het wenst of daar goed toestemming vergeet, kan ze dat doneren aan de wetenschap. En dan zou dat gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Ja, dus dan hoef je dat niet te kweken in het lab. Nee. Maar dan hou je dat dus ook echt over bij de abortus. Wat zijn de argumenten tegen deze oprekking van die 14-dagen grens? Voornamelijk de beschermwaardigheid van het embryo. Dus zoals je net al zei, inderdaad, sommige mensen hebben een veel striktere visie op wat het embryo is en kennen daar veel meer bescherming aan toe. En die zeggen eigenlijk, het menselijk leven begint al vanaf het moment van de bevruchting. En het menselijk leven mag je niet als een instrument gebruiken voor allerlei doeleinden. Dus door onderzoek te doen met embryo's gebruik je dus eigenlijk menselijk leven als een instrument of als een gebruiksvoorwerp. En dat zou niet mogen volgens sommige visies. Dus we willen wel een bepaalde mate van beschermwaardigheid aan dat embryo geven. Dus we moeten ook ergens grenzen stellen. Zelfs als je zegt, van ja, in de hele prille fase is onderzoek mogelijk, maar ergens wil je een grens stellen, want je wil niet dat een foetus van 6 maanden ook nog steeds het object is van onderzoek en in een potje wordt gehouden om te kijken hoe het zich ontwikkelt. Dus ergens moet er een grens vandaan komen. En die grens is nu op 14 dagen gesteld. Dat heeft niet per se een hele zware morele lading. Want het lastige hier is eigenlijk dat juristen weer heel graag duidelijke grenzen stellen. En heel daar graag in hokjes denken. Mm-hmm. Terwijl biologische ontwikkeling is een heel geleidelijk proces. En dat conflicteert nu eigenlijk ook enigszins met elkaar. En wat in ieder geval wel. Soms zou 30 dagen ook interessant zijn. Zou ook kunnen inderdaad, ja. Of 12 dagen of 16 dagen. Dus waarom precies die 14 dagen? Dus daar zit ergens iets willekeurigs in. Dat klopt inderdaad. Maar die 14 dagen grens, en dat is eigenlijk heel bijzonder, is een van de weinige internationale punten waar, of punten waar internationale consensus op bestaat. Okay. Dus de internationale gemeenschap is erover eens, en overal in internationale en nationale wetgeving zie je dat terugkomen, is dat het embryo buiten het moederlichaam zich maximaal 14 dagen mag ontwikkelen. Hm. En dat is eigenlijk gekomen door de eerste bioethiekcommissies die zich over het embryo moesten gaan buigen. Dus veranderen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. En die hebben gezegd, nou ja, rond die 14 dagen, als je kijkt naar het embryo in het moederlichaam, dus het embryo in vivo, zoals we dat noemen, dan zie je dat na die 14 dagen is het proces van de innesteling heeft zich voltrokken. Dan kan je ook echt spreken van een zwangerschap. Dan kan het embryo zich ook niet meer splitsen in een tweeling bijvoorbeeld, of fuseren met een ander embryo en op die manier een soort chimère vormen. Dus dan kan je ook spreken van een unieke identiteit. En na die 14 dagen zien we de zogenaamde primitiefstreep. En dat betekent dus dat je een onderscheid kan maken tussen de cellen die daadwerkelijk het embryo en later dus ook het kind gaan vormen en de zwangerschapsondersteunende weefsels. En dat is dus eigenlijk de reden geweest, of dat hebben ze eigenlijk aangegeven als een markeringspunt, om die grens op die 14 dagen te stellen. Ja. Ook voor het embryo buiten het moederlichaam, dus het embryo in vitro. En het gaat dan ook over de beschermwaardigheid, zoals jij dat dan mooi noemt, van die embryo. Jij bent hoogleraar of universitair docent rechtstheorie. Niet hoogleraar, maar universitair docent rechtstheorie. Wat is die beschermwaardigheid als je kijkt naar het recht? Welk recht? Wat zegt de wet over de embryo? Ja, een embryo heeft dus geen rechten. Het heeft geen juridische persoonlijkheid. En zoals het recht het in ieder geval in Nederland omschrijft, het is menselijk leven zonder juridische persoonlijkheid. En daarom is het beschermwaardig. En dat betekent eigenlijk dat de beschermwaardigheid van het embryo is niet absoluut. We mogen er zeker bepaalde handelingen mee doen. Mm-hmm. Je mag dus inderdaad onderzoek met het embryo doen. Ook onderzoek waarbij het embryo vernietigd zal worden. Je mag het aborteren. Je mag ook anticonceptie gebruiken die de innesteling voorkomt. Dus het embryo heeft geen absolute beschermwaardigheid. Maar de handelingen die je met het embryo mag doen, die zijn wel aan hele strenge voorwaarden onderworpen. En die zijn dus ook zeer beperkt. Mm. Dus eigenlijk kan je met een embryo maar 5 dingen doen. Of gebruiken voor een eigen zwangerschap. Doneren aan een zwangerschap van een ander. Je kan het bewaren, je kan het vernietigen en je kan het doneren aan onderzoek. En als je doneert aan onderzoek, dan zijn dat ook weer hele strenge voorwaarden. Ja. Dus bijvoorbeeld, het moet leiden tot nieuwe inzichten in de medische wetenschap. Die inzichten mogen niet via een andere manier verkregen worden. En bijvoorbeeld ook die 14 dagen grens. Het embryo mag zich na een beperkt aantal dagen ontwikkelen. En zeg je dat er internationale consensus bestaat over die 14 dagen grens? Zijn wij dan opeens heel baanbrekend als wij die grens oprekken naar 28 dagen? Als we daadwerkelijk de wetgeving aanpassen, dan is dat wel een unicum inderdaad. Er zijn in meer landen is die discussie natuurlijk al gaande, want deze discussie wordt eigenlijk gestart vanuit de wetenschap. En daar zijn al een aantal jaren zijn ze bezig om toch duidelijk te maken dat die grens misschien opgerekt moet worden. Dat er heel veel waardevolle informatie uitgehaald kan worden. Dus het is niet zo dat die discussie alleen in Nederland bestaat. Maar het zou wel kunnen zijn dat Nederland mogelijk de eerste is die wet gaat aanpassen. Als ze dit inderdaad willen gaan doorvoeren. En dat is natuurlijk nog een tweede vraag. Laten we eens even kijken naar Nederland. Want D66 en VVD die vinden dat het tot stand brengen van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek onder strikte voorwaarden mogelijk moet worden. Terug even naar Sebastiaan Mastenbroek, klinisch embryoloog. Die legt ons uit waarom dit belangrijk is voor onderzoek. En het is van belang omdat we deze embryo's willen maken voor onderzoek om bijvoorbeeld de veiligheid en effectiviteit van bestaande behandelingen te evalueren en te onderzoeken. Maar ook van nieuwe behandelingen die op ons afkomen. En op dit moment zijn er geen geschikte alternatieven voor dergelijk onderzoek beschikbaar. Je kan bijvoorbeeld muizen gebruiken voor onderzoek of stamcellen voor onderzoek. En voor sommige vragen zijn het ook prima onderzoeksmodellen. Maar er zijn ook gewoon actuele vragen die niet beantwoord kunnen worden zonder dat je deze embryo's maakt voor onderzoek. Sebastiaan Mastenbroek was dat nogmaals. Hoe luister jij hier naar, Lisette? Ja, dan hebben we het dus nu eigenlijk over de andere kant van de ontwikkeling van het embryo, namelijk het tot stand brengen daarvan. En op dit moment is het in Nederland inderdaad verboden om embryo's puur en alleen voor onderzoeksdoeleinden tot stand te brengen. Dus weten dat je een embryo alleen maar gebruikt gaat worden van onderzoek en niet mogelijk voor een IVF-behandeling. Dus onderzoek is alleen mogelijk met restembryo's die overblijven van de IVF-behandeling. En de stap naar kweekembryo's, die speelt ook al langer inderdaad. Mm-hmm. Maar ja, je zou kunnen zeggen, waarom zou de ene soort embryo gebruikt mogen worden en de andere soort embryo niet? Want beide zijn een klompje cellen. En wat is het verschil ertussen? Maar de stap naar kweekembryo's, dan ga je dus echt menselijk leven voorwaardelijk creëren zonder dat het ooit een kans heeft om uit te groeien tot een mens. Brengt dat dan ook juridische uitdagingen met zich mee? Op het moment dat je dus gaat praten over kweekembryo's en die toegaat, dat toestaat? Nou, de belangrijkste juridische uitdaging is dat de wet zal moeten worden aangepast. En de vraag is of daar voldoende draagvlak voor is. Dus je zei inderdaad, de VVD en D66 hebben al eerste stap gezet om een initiatiefwetsvoorstel te maken. Ook op basis van het coalitieakkoord. En die wet heeft op internet gestaan. Dat noemen we een zogenaamde internetconstellatie. Dan mag iedereen daarop reageren. Dus ook zowel experts als de gewone Nederlander. Maar in 2019 heeft de Raad nou ook een onderzoek gedaan naar onderzoek met embryo's. Dat doen ze ook één keer in de zoveel tijd. In 2007 hebben ze een zelfonderzoek gedaan. En toen bleek dat ongeveer nog steeds de helft van de Nederlanders eigenlijk tegen dat het creëren van embryo's puur alleen voor onderzoeksdoeleinden is. En mensen zijn juist een beetje negatiever geworden over embryo-onderzoek. Dus inderdaad, meer mensen zijn tegen dat kweekverbod. En ook meer mensen zijn tegen het opheffen van die 14-dagen-grens geworden. En dat zijn maar een paar procentpunten. Maar we zien wel een kleine verandering inderdaad in de bereidheid van de Nederlanders om inderdaad met embryo-onderzoek. Heb je daar een verklaring voor? Nee, eigenlijk niet. En we zien het ook een beetje terugkomen in de partijprogramma's. Dat ze inderdaad steeds meer conservatieve partijen of de partijen wat conservatieve standpunten nemen. Dus ook de BBB en het Nieuw Sociaal Contract, die zijn inderdaad wat terughoudender als het gaat om biomedische kwesties. Dus eigenlijk zijn VVD en D66 zijn de grote voortrekkers nog altijd. Maar ja, die zijn ook weer qua stemmers wat geslonken volgens mij. Zeker. Dus zelfs als dat advies inderdaad van de gezondheidsraad eruit komt, dan blijft nog altijd de vraag of er voldoende draagvlak is in Nederland om daadwerkelijk ook de wet te gaan aanpassen. Want wat is het angstbeeld? Waar is men bang voor? Van de horrorscenario's inderdaad, dat het dus inderdaad leven in potjes gaan creëren, dat het menselijk leven helemaal overgeleverd is aan allerlei onderzoeken, dat we mensen op bestelling zouden gaan creëren, dus dat je echt van die Gattaca-scenario's krijgt, waarbij kinderen helemaal perfect moeten zijn voordat ze überhaupt geboren moeten worden. Ik denk dat dat horrorscenario is nog echt wel heel ver weg, zo snel zijn we er nog lang niet. Maar het wordt wel steeds makkelijker om inderdaad leven in het lab te creëren. En dat kan je dus inderdaad ook onderzoeken. En dat zou je ook makkelijker kunnen gaan selecteren. Dus het kan ook heel goed kunnen zijn dat het een geleidelijk proces gaat worden. Dat we uiteindelijk toch inderdaad kinderopbestelling gaan maken. Precies, maar dat is natuurlijk een horrorscenario. En men zegt eigenlijk op het moment dat je dus deze aanpassing gaat doen, na die 28 dagen, wat is de volgende aanpassing die er in de wet zit? Ja, inderdaad, is het dan een glijdende schaal. Want wordt de volgende aanpassing dan na 6 weken of na 8 weken en noem maar op. Maar tegelijkertijd zie je dat de medische wetenschap, of die zeggen eigenlijk wel van die 28 dagen, dat is voor ons wel echt de max. Want daar zit juist de periode waar we nu te weinig kennis over hebben. En die we niet op een andere manier kunnen verkrijgen. Ja. Dus of die grens inderdaad ook weer zo makkelijk opgerekt gaat worden, dat is een tweede. Maar voorwaarde is daarvoor is denk ik wel dat ook dat advies heel duidelijk zal ingaan wat nu eigenlijk de beschermwaardigheid is van het embryo en hoe dat gestalte zal krijgen in die nieuwe wetswijziging. Want ook in de embryowet wordt inderdaad wel gezegd van, nou, we gaan uit van menselijke waardigheid en van menselijk leven. Dat is niet absoluut. Dus het menselijk leven kan ingeperkt worden, of de beschermwaardigheid daarvan kan ingeperkt worden, omwille van belangrijke andere aspecten, zoals patiëntenzorg, het helpen van onvruchtbare paren, het geboren kunnen worden van gezonde kinderen. Ook hele belangrijke aspecten. Maar als je inderdaad steeds die grenzen verder gaat oprekken, dan groeit natuurlijk meteen de vraag, maar ja, wat is dan die beschermwaardigheid? Ja. Is dat niet eigenlijk een soort dode letter of een soort lege huls geworden? Dus daar zal wel wat meer concrete invulling aan gegeven moeten worden, denk ik. Zometeen praten wij ook verder over een nieuwe wetenschappelijke doorbraak als het gaat over embryo's en ook genetische manipulatie van embryo's in de toekomst. Dat zijn ook interessante dingen. Praten we zo meteen over verder. Nog één vraag voor nu. Want wie hebben uiteindelijk de zeggenschap over de embryo's? Wie is de eigenaar nou van zo'n kweekembryo in het lab? Ja, is dat duidelijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja, eigenaarschap kan je dus eigenlijk niet zeggen. Want je kan dus geen eigendomsrecht hebben over een embryo. Dus je moet inderdaad spreken van zeggenschap.

twee minuten voor 6:30. Youssef was dit en Calm Down op NPO Radio 1. Goed dat je luistert naar Vroeg. Deze vroege ochtend hebben wij het over embryo's. Vandaag doet de Gezondheidsraad namelijk een advies naar buiten brengen over het aanpassen van de embryowet. Minister Ernst Kuiper, demissionair minister Ernst Kuiper, heeft daarom gevraagd. Wat omvat die wet precies en welke gevolgen zou een mogelijke wijziging hebben voor embryo-onderzoek? Daar heb ik het deze ochtend over met Lisette ten Haaf, universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. Vroege vragen. En Jan die vraagt zich het volgende daaraf. Die zegt, uw gast noemt verschillende zaken die verboden zijn. Wie controleert dit? En hij vraagt zich verder ook nog af, zou het niet verder niet zinvoller zijn om al die medische kennis ergens anders voor aan te wenden? Allereerst de eerste vraag. Wie controleert? Is er controle vooraf plaats. Dus voordat embryo-onderzoek wordt uitgevoerd, moet er toestemming worden gegeven door de commissie menselijk onderzoek. Dus dat maakt het al moeilijk inderdaad om wildwest-cowboy aan de slag te gaan. Mm-hmm. Sowieso klonen, chemamodificatie, ja, daar heb je hele specifieke technologie voor nodig. Dus dat zal ook niet makkelijk aan de keukentafel te kunnen. Maar het zijn strafrechtelijke verboden en de inspectie van de gezondheidsdienst, ik hou dat ook in de gaten. En in feite als iemand dus het verbod overtreedt, dan kan die inderdaad strafrechtelijk vervolgd worden. Is dat wel eens gebeurd in Nederland? In Nederland volgens mij niet. Het enige geval waar ik kan herinneren dat iemand dus vervolgd is voor chimamodificatie heeft in China plaatsgevonden. Ja. Namelijk die Chinese arts die dus inderdaad kinderen of embryo's genetisch gemanipuleerd had en die ook heeft gebruikt voor een zwangerschap. En die is inderdaad vervolgd en heeft een gevangenisstraf van 3 jaar gekregen. Eigenlijk pas nadat er zoveel ophef over was ontstaan, volgens mij toch? Of was het al meteen ook? Nou, die ophef is eigenlijk al meteen ontstaan. Want wat hij heeft gedaan, hij heeft zijn onderzoek bekendgemaakt een paar dagen voor het grote internationale congres over genetische modificatie. Dus die timing heeft hij natuurlijk ook heel bewust gekozen. Dus dat was eigenlijk meteen enorm vuurwerk. De hele medische wetenschap die wist niet dat het überhaupt dat het een onderzoek al gaande was naar menselijke embryo's op dat niveau. En dat ze dus ook al erin geslaagd waren, tot op zekere hoogte. Ja. Dus dat heeft inderdaad heel veel commotie losgemaakt in de internationale wetenschapskringen. En de persoon die uiteindelijk daar uitgeboren is, weet hoe het met die persoon gaat? We weten in ieder geval dat er een tweeling uitgeboren is. Nana en Lulu worden ze genoemd. En hoe het met die kinderen is, dat weten we eigenlijk niet. Want die arts wil dus niet bekendmaken wie de ouders waren, waar die kinderen zijn, hoe het met die kinderen gaat. Hij zegt het ze wel te volgen, maar die gegevens hebben we eigenlijk niet. Dus we hebben geen idee hoe het nu precies met die kinderen is. Suspicious. Ja, behoorlijk inderdaad. Rob die vraagt zich het volgende ook af. Die zegt, er zijn rechtszaken in andere landen waarbij ingevroren embryo's een eigen moeder aanklagen. Hoe zit dat precies? En kan dat nou in Nederland ook gaan gebeuren? Nou, een embryo kan eigenlijk zelf niemand aanklagen, want het heeft dus geen juridische persoonlijkheid. En je moet juridische persoonlijkheid hebben om überhaupt een rechtspraak te kunnen starten. Wat wel is gebeurd, er zijn verschillende vergelijkbare zaken waarbij bijvoorbeeld een stel embryo's heeft gecreëerd en heeft ingevroren. En tijdens het invriezen gaan ze uit elkaar. En dan wil de ene partner het embryo wel nog gebruiken om een kind mee te krijgen. En de andere partner wil niet meer met zijn ex een kind krijgen. Dus die wil die embryo's niet gebruiken. En dan is het eigenlijk de vraag van zegt het recht nu eigenlijk? Moeten die embryo's inderdaad geïmplanteerd worden, bijvoorbeeld in een draagmoeder, om zich te laten ontwikkelen tot een kind? Mm-hmm. Of moeten die worden vernietigd? En zowel in Europa heeft een zaak gespeeld voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar heeft ook onder andere de vraag gespeeld van, hebben die embryo's, die ingevroren embryo's, hebben die het recht op leven? Zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is vastgelegd. En daar durfde het Hof zijn vingers eigenlijk niet aan te branden. Dus die hebben gezegd van, dit is zo'n gevoelige materie. Dit laten we gewoon aan de lidstaten over om te bepalen. Dus eigenlijk impliceert dat zo goed als een nee. Maar de lidstaten mogen dus zelf bepalen of een embryo recht op leven heeft. En Nederland heeft een embryo dat dus niet. En in het Verenigd Koninkrijk hebben we ook een soort gelijke zaak gezien met een sterrenkoppel, namelijk Sofia Vergara had met haar ex niks leuk embryo's ingevroren. Zij kreeg een nieuwe partner, dus zij wou niet meer die embryo's tot een kind laten ontwikkelen. En hij wou dat wel. En hij probeerde ook het argument te maken dat hij al een trust fund had opgezet voor die embryo's, voor die kinderen, die ze nu zouden mislopen omdat ze niet daadwerkelijk tot kind zouden uitgroeien. En hij heeft geprobeerd om die zaak te starten in een van de meer conservatieve staten. Dus hij is eigenlijk wat we gaan noemen gaan jurisdictie shoppen. Dus naar een staat gegaan waarbij het embryo zoveel mogelijk beschermwaardigheid heeft. In plaats van in Californië waar het vrij weinig beschermwaardigheid heeft. Maar daar is de rechter niet in meegegaan. Die heeft heel goed doorzien dat dit gewoon een kwestie van jurisdictie shoppen. En daar heeft de rechter gezegd van hier gaan wij niet in mee. Dus echt een inhoudelijke beoordeling tot de zaak is er niet gekomen. Een andere vraag ook. Henry Gerards die vraagt zich af: wat wil de Nederlandse wetenschap met deze techniek over 10 jaar gaan bereiken? Wat is over 10 jaar precies het gewenste doel? Werkt men wetenschappelijk naar een eindpunt toe? Of verdwijnt dat eindpunt steeds? Verschijnt het einddoel steeds? Hele goede vraag. Dat is ook een vraag die ik als jurist niet heel goed kan beantwoorden. Wat we bijvoorbeeld wel zien in de politiek of in documenten waarin steeds onderstreept wordt waarom dit soort onderzoek belangrijk is, is omdat het kan leiden tot nieuwe inzichten. En die inzichten kunnen natuurlijk heel veel einddoelen hebben. Dus inderdaad verbetering van vruchtbaarheidsbehandelingen, ervoor zorgen dat die IVF-behandelingen beter aanslaan, dat het een hoger succespercentage hebben. Meer inzichten in het ontwikkelen van genetische aandoeningen, zodat we ook die op termijn kunnen voorkomen, of dat we inderdaad beter begrijpen hoe we die zouden kunnen behandelen. Inzicht in de ontwikkeling van organen, regeneratieve geneeskunde. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En wat precies het einddoel is, ja, goede vraag. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Nou, misschien luisteren wetenschappers mee en we kunnen dat laten weten in de NPO Radio 1. Ik hoop het. Andere vragen mag je ook daar blijven sturen. Deze ochtend is Lize ten Haaf dus mijn gast. En vragen aan haar stel je in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders zo vroeg. Het is namelijk de 31ste dag van oktober. De dag dat de Kelten in Ierland eeuwen geleden als hun oudjaarsavond beschouwden. En die avond zouden geesten van de overleden hun woonplaatsen bezoeken. De uitgeholde pompoenen en verklede kinderen staan dan ook symbool voor de dwalende zielen. En ook nu, eeuwen later, zijn die uitgeholde pompoenen nog steeds overal te vinden. Toch zijn er flink wat mensen bij wie hun pompoenfascinatie iets uit het land begint te lopen. Zo begint er in België elk jaar een pompoenenrace, waarbij bootjes gemaakt worden van reuzenpompoenen. En ook in de Verenigde Staten wordt dit gedaan. Daar was een man die wel 60 kilometer wist te varen in zijn eigen uitgeholde pompoen. Nou goed, je moet er maar zin in hebben. Gelukkig wordt er ook mooie muziek over gemaakt. Bijvoorbeeld van Kate Nash. En dat is dan ook de plaat van vandaag. Dit is Pumpkin Soup. You're talking to me like we connect, but I don't even know if we're still friends. It's so confusing. Understanding you is making me not want to do the things that I know I should do. But I trip fast and then I lose, and I hate looking like a fool. I just want your kiss. Someone's home, but I'm not sure if they're alone. There's someone else inside my head, living there to fill me with dread. This paranoia is distressing, and I spend most of my nights guessing. Are we not? Are we together? Will this make our lives much better? I'm not in love, I just wanna be tired. Goedemorgen, het is 6:09. Pumpkin Soup op deze Halloween-dag dus. Goed dat je luistert naar Vroeg. Het is dinsdag 31 oktober. Vandaag deelt de Gezondheidsraad ook haar visie op het aanpassen van de embryowet met minister Ernst Kuiper, demissionair minister Ernst Kuiper. Maar wat omvat die wet precies en welke gevolgen zou een mogelijke wijziging hebben voor embryo-onderzoek? En hoe moeten we het juridisch aanpakken wanneer we te maken krijgen met nieuwe wetenschappelijke doorbraken en ook genetische manipulatie van embryo's in de toekomst? Interessante vragen die ik nog tot 6 uur probeer te beantwoorden, samen met Lisette den Haaf, universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. En jij mag meepraten ook in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Technisch gezien, Lisette, is er ook steeds meer mogelijk. Door middel van CRISPR-Cas-techniek kan bijvoorbeeld worden geknipt in DNA van een embryo. Is dat de toekomst? Dat vroegen we nog even aan klinisch embryoloog Sebastiaan. Ja, op dit moment is de CRISPR-Cas-techniek nu nog niet geschikt om toe te passen in een klinische setting bij embryo's. Dat is wel al gebeurd. In november 2018 werden we natuurlijk opgeschrikt door een Chinese wetenschapper die deze techniek al toegepast heeft bij embryo's om het DNA aan te passen. Dat bleek ook achteraf met methoden die nog niet veilig zijn, nog niet veilig genoeg. Daarom was het ook zo controversieel en is gelukkig nu ook de klinische toepassing gestopt wereldwijd. Maar het geeft tegelijkertijd aan waarom embryo-onderzoek zo belangrijk is. Omdat je dit soort onderzoeken en technieken van tevoren wil onderzoeken op veiligheid en effectiviteit voordat je ze toepast. Ja, Sebastiaan haalt hier ook het voorbeeld aan wat jij ook eerder al aanhaalde. Wat zegt het recht over die nieuwe CRISPR-Cas-techniek? Op dit moment is iedere wijziging in het DNA van het embryo, en met name het nucleaire DNA van het embryo, is verboden. En in internationale documenten wordt überhaupt iedere genetische wijziging wordt verboden. Dus er geldt op dit moment nog eigenlijk een absoluut verbod, ook inderdaad in de internationale gemeenschap, dat de schema-modificatie is niet mogelijk. Althans, niet zover dat je met die embryo's ook een zwangerschap tot stand wil brengen. De Nederlandse wetgeving laat wel ruimte voor onderzoek naar CRISPR-Cas. Mm-hmm. Alleen dat onderzoek wordt dus belemmerd door het feit dat we geen kweekembryo's hebben. Dus we kunnen niet embryo's speciaal creëren voor onderzoek. En die zijn juist nodig om onderzoek te doen naar CRISPR-Cas9. Zijn er al landen om ons heen waar dat wel gereguleerd is? Volgens mij het Verenigd Koninkrijk heeft inderdaad de grens wat opgerekt en maakt inderdaad onderzoek wat meer mogelijk. Maar het blijft nog steeds heel erg mondjesmaat. En wat kunnen we leren al van een Verenigd Koninkrijk dan bijvoorbeeld? De resultaten van zo'n onderzoek worden natuurlijk via open access internationaal gedeeld. Dus daar kunnen we inderdaad wel veel van leren. Van wat zijn de mogelijkheden, hoe veilig is de techniek, wat zijn de resultaten precies. Maar uiteindelijk willen onderzoekers natuurlijk niet alleen meeliften op het onderzoek van anderen, mm-hmm. maar willen natuurlijk ook zelf dat onderzoek kunnen uitvoeren. Zodat je het ook inderdaad zelf kan kijken van welke specifieke doeleinden wil je het gaan gebruiken. Ja. En willen we CRISPR-Cas ook daadwerkelijk als een klinische therapie gaan gebruiken. Dus wil het inderdaad gebruiken om bepaalde ziektes weg te knippen. Dan zullen wetenschappers er ook voldoende bekwaam in moeten zijn. Dus ze zullen ook moeten oefenen met die techniek. En er zit het gevaar dus bij CRISPR-Cas niet per se in de handeling eigenlijk. Je zou best kunnen zeggen, nou, je kan soms best wat moeten aanpassen in DNA, maar het zit hem dan meer in zogenaamde add-ons, zoals dat dan volgens mij heet. Dat je dus eigenlijk ook kan zeggen, ja, ik wil mijn kind graag wat slimmer maken of het geslacht nog kunnen aanpassen. Ja, de vraag is inderdaad van hoe ver wil je gaan of op welke genetische eigenschappen mag je inderdaad gaan modificeren. En waar op dit moment nog het gevaar in zit, is dat we nog niet helemaal, de techniek is nog niet 100% safe of effectief inderdaad. Dus wat de Chinese arts bijvoorbeeld heeft gedaan, zijn plan was om een heel specifiek gen weg te knippen in de hoop daarmee die embryo's resistent te maken tegen een bepaalde variant van het HIV-virus. Ja, want hun vader had het HIV-virus. Ja. En inderdaad, in China is er nog steeds een heel groot probleem, de AIDS-problematiek. Dus hij hoopte daarmee inderdaad een mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing daarvan. Maar wat hij eigenlijk heeft gedaan, is niet het hele gen weggeknipt, maar delen ervan. Dus eigenlijk alsof je een hoofdstuk hebt uit een boek en daarvan ontbreken verschillende alinea's. Dus hij heeft eigenlijk een hele nieuwe variant gecreëerd die, zover we weten, niet natuurlijk voorkomt in mensen. Dus we weten wel, mensen hebben of dat gen of ze hebben het niet. Maar die tussenvariant, ja, dat is dus helemaal onbekend. En dat is dus ook zo onverantwoordelijk geweest dat hij dat heeft teruggeplaatst. Of dat is een van de aspecten waarom hij zo onverantwoordelijk heeft gehandeld. Want we weten dus nu eigenlijk niet wat deze verknipte versie van het gen gaat doen op de lange termijn. Ja, of die er eigenlijk weer een nieuwe variant uit kan voortkomen bijvoorbeeld. Ja, en of dat bijvoorbeeld tot nieuwe vormen van kanker zou kunnen leiden of andere neveneffecten zal hebben. Resistent kan worden tegen nou, resistent wil worden tegen het HIV-virus. Zo zal het net niet werken, inderdaad. Maar we weten gewoon niet wat dat gen op de lange termijn gaat betekenen voor die kinderen. Nou goed, dat is ook iets waar rechtsfilosoof Britta van Beers waarschuwt voor in het Financiële Dagblad. Zij waarschuwt ook voor de commercialisering van de voorplantingsmarkt door de komst van allerlei nieuwe technieken, zoals deze CRISPR-Cas-techniek. Kan je uitleggen, want je bent niet haar, maar je hebt al het artikel ook gelezen, waar zij voor waarschuwt precies? Ja, wat we nu eigenlijk zien is dat op de qua voortplanting is er heel veel mogelijk. Dus we kunnen tot op zekere hoogte ook de voortplanting uitbesteden aan draagmoeders bijvoorbeeld. We kunnen tot op zekere hoogte de genen van ons kind bepalen door bepaalde donors te selecteren. En zeker vruchtbaarheidsklinieken spelen daar ook op in door bijvoorbeeld een donor te presenteren als de lookalike van Tom Cruise, Brad Pitt. Je kan selecteren op inderdaad. Dat is echt aan de hand. Ja, dat is echt aan de hand inderdaad. Je kan gewoon selecteren op lengte, haarkleur, oogkleuren, eigenschappen. Dus op die manier kunnen mensen inderdaad gaan shoppen voor een eigen kind. En in sommige landen zijn ze ook veel verder al met embryoselectie, of dan zijn ze daar veel coulanter mee, zodat je bijvoorbeeld ook kan kiezen voor een jongetje of een meisje of andere eigenschappen. En het gevaar dat nu eigenlijk ontstaan, of waar Britta van Beers voor waarschuwt, is dat zodra je dit gaat commercialiseren, dus zodra mensen bereid zijn om er heel veel voor te gaan betalen, zal dat het primaire belang gaan worden. En ga je dus eigenlijk een kind op de wereld zetten waar heel veel partijen bij betrokken zijn, waarbij niemand eigenlijk meer de verantwoordelijkheid draagt voor dat kind, maar waar het alleen nog maar om het geld gaat. Ja. En daarmee ga je het kind dus eigenlijk soort behandelen als een fabrikageproduct. Ja, een product. Waarvoor misschien ook productaansprakelijkheid gaat gelden. Want stel je voor, je hebt een kind besteld met blauwe ogen, blond haar, noem maar op, en het kind blijkt een genetische afwijking te hebben, dan zou je dat kunnen zien als een productiefout. En dan weiger je het kind dus. Terwijl we hebben het hier wel over mensen van vlees en bloed die uiteindelijk uit al deze keuzes voortkomen. Ja, zij zegt ook in dat artikel van het Financiële Dagblad, het toestaan van genetische modificatie zet de deuren open voor mensverbetering. Er kan namelijk ook worden geknutseld aan bijvoorbeeld de intelligentie van een kind. Dat nog voordat het kind geboren is en het gevaar bestaat dat mensen dan gelijk wordt gesteld aan een product, precies wat jij zegt. En dat moeten we niet hebben met elkaar. Deel jij die zorgen? Tot op zekere hoogte wel. Je ziet wel dat eigenschappen als intelligentie, sportiviteit, noem maar op, dat zijn hele complexe eigenschappen. Dus er zijn vaak meerdere genen bij betrokken. En we weten ook nog niet precies welke invloed al die genen hebben. Dat zal misschien in de toekomst wel dat veel duidelijker worden. En bijvoorbeeld het wegknippen als ziektes van Huntington, Duchenne, dat wordt veroorzaakt door één gen. Dus dan weet je heel gericht waar je naar moet zoeken en wat je moet wegknippen. Dus die zogenaamde monogenetische ziektes, die zijn in theorie makkelijker aan te passen, relatief natuurlijk, dan het beïnvloeden van IQ en andere eigenschappen. Maar tegelijkertijd zien we ook inderdaad dat die voortplantingsmarkt die bestaat al. Mensen zijn bereid om heel veel te betalen, naar het buitenland te gaan en het kind inderdaad te behandelen als een product. Bijvoorbeeld klinieken bieden ook een tweede draagmoeder aan voor de helft van de prijs. Maar als je toch bezig bent, ja, waarom niet? En mochten alle embryo's aanslaan, dus mochten ze allemaal inderdaad tot een zwangerschap leiden, dan aborteren er wel weer een paar. Dus je ziet al dat er met reclame wordt omgegaan op die manier. En een heel schrijnend voorbeeld is de zaak van baby Cammy. Een Australisch stel had bij een thuise draagmoeder inderdaad twee kinderen besteld, zou je kunnen zeggen. Het meisje was gezond, maar het jongetje bleek Down-syndroom te hebben. En toen heeft het paar ook gezegd van, ja, dat jongetje hoeven we eigenlijk niet. We willen alleen een gezond kind. Dus die hebben alleen het meisje meegenomen en het zoontje achtergelaten bij een hele arme draagmoeder. Zo. Ja, en dat geeft wel aan dat we inderdaad steeds meer naar een soort handelsproduct aan het gaan zijn als het gaat om het krijgen van kinderen. Dus het gaat niet meer om reproductie, maar eigenlijk om productie. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk wel een strijd met de menselijke waardigheid en het feit dat je het kind niet als een gebruiksgoed kan beschouwen. Ja, en dan hebben we het nog helemaal niet gehad over het zijn van draagmoeder en wat daar allemaal bij komt kijken natuurlijk. Ja, inderdaad. Dus ook vrouwenexploitatie is ook nog een aspect dat hierbij komt kijken. Dan zeg je een aantal interessante dingen. En een interessant ding vind ik er wel aan is dus dat je wat qua ziektes kan ingrijpen bijvoorbeeld. Wat je natuurlijk eigenlijk wel met elkaar zou willen. Als je het gen van Huntington kan verwijderen, ja, waarom zou je dat niet doen? Is wel een interessante lijn ook waar je dan met elkaar op gaat lopen. Want wat is nog een ziekte en wat is geen ziekte? En wanneer, welke ziekte willen we niet meer met elkaar hebben? En met welke ziekte zeggen we, ja, daar valt wel mee te leven? Ja, dat klopt. Nou, op dit moment is het al wel mogelijk om inderdaad om te voorkomen dat een kind met een erfelijke aandoening wordt geboren door middel van embryoselectie. Ja. Dus dan wordt bij een IVF-behandeling worden er meerdere embryo's gecreëerd. Die worden allemaal gescreend op een bepaalde genetische afwijking, waarvan we weten dat de ouders daar een risico op lopen. En alleen het gezonde kind wordt teruggeplaatst. En nu wordt inderdaad vooral gekeken van een kind dat dus niet de ziekte zal hebben, die kan worden teruggeplaatst. In de toekomst gaan we misschien ook kijken, het kind dat drager is van de gen, dus die niet zelf de aandoening zal krijgen, maar het wel het gen kan doorgeven, waardoor haar zijn of haar kind die aandoening kan krijgen, of ook daarop mogen selecteren. En die techniek, PGT, oftewel embryoselectie, die staat nu alleen open voor hele ernstige aandoeningen. Dus inderdaad, Huntington, Duchenne, het BCRCA-gen. En daar zien we al een duidelijke grens. Dus bij ieder geval die wordt aangemeld voor PGT, dan zal een commissie per individueel geval beoordelen of het inderdaad voldoet aan de criteria. En onder andere de Gezondheidsraad heeft ook voorgesteld om bijvoorbeeld eenzelfde soort lijn te gebruiken dan voor CRISPR. Dus een hele duidelijke grens te stellen tussen inderdaad ernstige ziektes en leuke bijwerkingen. Ja, dat is het genetische aanpassen. Ja. Maar tegelijkertijd is die grens tussen genezen en verbeteren is niet altijd even duidelijk te scheiden, inderdaad. Want wanneer is een ziekte ernstig genoeg? Dat is een belangrijke vraag, want heel veel genen zullen niet per definitie leiden tot een ziekte. Bijvoorbeeld het borstkankergen leidt tot een verhoogde kans op borstkanker. Dus het kan ook heel goed zijn dat iemand met dat gen nog steeds gezond blijft zijn hele leven. En bijvoorbeeld wat de Chinese wetenschapper heeft gedaan, is die kinderen resistent maken tegen het HIV-virus. Dus dan heb je niet over het voorkomen van een ziekte waar die kinderen al een genetische aanleg voor hebben, maar over het mogelijk voorkomen van een ziekte op de lange termijn. Dus daar zit wel iets therapeutisch in, maar het is niet meer genezen in die zin. Dus daar zie je ook altijd die grens begint te vervagen. En het is natuurlijk ook de vraag, hoe is de kwaliteit van leven van iemand die met een ziekte wordt geboren? Dus automatisch, als we aan de voorkant al gaan vertellen dat diegene geen goed leven kan hebben. Ja, dat zou ook heel stigmatiserend werken. Want we kunnen alleen maar beoordelen vanuit onze eigen ervaringen natuurlijk. En ja, dat blijft natuurlijk heel moeilijk om voor iemand te zeggen van ja, jouw leven had eigenlijk niet moeten bestaan. We hadden je eigenlijk moeten voorkomen. Dat is natuurlijk ook best wel gruwelijk om te zeggen tegen iemand die wel leeft met die aandoening. Nou, de embryo-wet die bestaat nu iets meer dan 20 jaar. En de ontwikkelingen gaan gigantisch snel. Leer ik ook wel nu al van jou. Stel dat we 20 jaar verder zijn. Met welke wetenschappelijke vooruitgangen verwacht je dan dat wij nu een gesprek met elkaar aan het voeren zijn? Ik denk dat in ieder geval de CRISPR-Cas-technologie nog veel verder ontwikkeld zal zijn. Dus dat die misschien dan al wel de eerste stappen zijn gezet voor een klinische toepassing daarvan. En een andere technologie die nu in de maak is, is het creëren van zogenaamde synthetische embryo's of synthetische eicellen en zaadcellen. Dus waar nu al mee wordt geëxperimenteerd, is om bijvoorbeeld huidcellen terug te programmeren tot stamcellen. Mm-hmm. Dat kan relatief eenvoudig door het toevoegen van verschillende eiwitten. En die stamcellen kunnen zich in theorie tot alle soorten cellen ontwikkelen. Dus bloedcellen, huidcellen, hersencellen, maar dus ook eicellen en zaadcellen. Dus het is al mogelijk om van die huidcellen uiteindelijk eicellen en zaadcellen te maken. En dat is al voor heel veel mensen die onvruchtbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een chemokuur na een kankerbehandeling, hebben nog steeds de mogelijkheid om genetisch eigen kinderen te krijgen. Ja, dat is wel fantastisch, toch? Ja, dat zou inderdaad een hele mooie ontwikkeling zijn. Maar die technologie biedt nog veel meer mogelijkheden. Namelijk, het zou ook mogelijk zijn om van mijn huidcellen zaadcellen te maken. Dus voor mensen van gelijk geslacht kunnen dan een genetisch eigen kind krijgen zonder dat ze de inmenging van een donor nodig hebben. Voor homocellen zal nog steeds een draagmoeder nodig zijn, zolang we geen kunstmatige baarmoeders hebben. Maar het was dan ook mogelijk om met meer dan twee mensen een kind te krijgen. Of zelfs in je eentje zou je in theorie een kind kunnen krijgen. Ja. Of dat inderdaad een ontwikkeling is die je zou moeten willen. Want dan wordt het risico op incest, dat is eigenlijk de meest ultieme vorm van incest. Maar wat met de technologie ook mogelijk maakt, is met die huidcellen, daar kom je relatief makkelijk aan. Dus je zou dan in één klap honderden eicellen kunnen maken. Dat is veel meer dan wat je met een IVF-behandeling kan bereiken. Dus dan heb je honderden embryo's om uit te kiezen. Ja, als je die dan ook allemaal genetisch gaat screenen, dan kan je dus inderdaad de keuze maken voor het zogenaamde kind dat het beste aansluit bij jouw wensen. En er zijn al wetenschappers, onder andere Henry Greeley, die zeggen over 20, 30 jaar zal iedereen zich voortplanten via het lab. Want waarom zou jij je kind overlaten aan de genetische loterij? Dan weet je niet wat voor ernstige aandoeningen en tekortkomingen je kind kan meegeven. Terwijl als je het via deze manier doet, even wat huidcellen wegnemen, dat is niet heel erg belastend in die zin. Veel minder belastend dan een IVF-behandeling. Plus, je kan eigenlijk selecteren welk kind het beste aansluit bij je wensen. Dus waarom zou je niet via het lab gaan voortplanten? Dat zeggen sommige mensen. Of het inderdaad zo hard zou lopen, daar twijfel ik een beetje aan. Of mensen inderdaad alles helemaal klinisch willen gaan maken. We beginnen meteen al wel ethische vragen allemaal bij mij op te spelen. In ieder geval daarbij interessant. Ik denk dat de luisteraar ook nog wel vragen aan jou heeft. Dus laten we even de kans geven nog aan hen om ook de vragen te stellen. Lisette den Haaf, universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht, is deze ochtend mijn gast. Vragen stel je in de Radio 1-app. 6:08 ondertussen geworden. JD Hart is dit en Walk the Line. 6 is het Goedemorgen. J.D. Hart op NPO Radio 1. En Walk the Line. Lisette Naaf, universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht, is deze ochtend mijn gast. Met haar praat ik over de aanpassing die de Gezondheidsraad, haar visie die de Gezondheidsraad op de aanpassing van de embryowet gaat delen vandaag. Wat omvat die wet precies en welke gevolgen heeft het? Daar heb ik het met haar deze ochtend over. Vragen stel je nog even in de Radio 1-app. Hey, er wordt mooi meegedacht. Mensen zijn al goed wakker. Mensen schrikken soms ook wakker. Bijvoorbeeld Ineke die zegt: goedemorgen, ik schakel net in, ik schrik me rot. Zo krijgen we op den duur een supermens. Dat moet toch niet gebeuren? Dat vind ik een goed, Ineke. Ja, die reactie inderdaad, die stond ook inderdaad naar de geboorte van Louise Brown. Dus in 1978, toen de eerste IVF-baby werd geboren, toen stonden de krantenkoppen ook vol van de eerste superbabe is born en we gaan nu alleen maar kinderen op bestelling creëren. En nou ja, inmiddels 40 jaar later zijn we nog niet zo ver, of 45 jaar later zelfs. Dus er is ook wel heel duidelijk een consensus dat we een grens willen stellen en inderdaad niet zomaar kinderen op bestelling willen gaan creëren en alle eigenschappen willen gaan gebruiken. Dus de technologie is nu vooral gericht op het geboren laten worden van gezondere kinderen, ja, en het voorkomen van erfelijke aandoeningen. Een ander iemand die goed wakker is, is Susanna, want die laat het volgende audio-appje achter in de Radio 1-app. Ja, goedemorgen, dit is Susanna. Over die CRISPR-Cas-techniek en wat er gebeurd is in China en dat die twee kinderen er kennelijk zijn. Is het dan zo dat deze kinderen zich dan niet mogen voortplanten, omdat we niet weten wat dat specifieke gen op de lange termijn gaat doen? Of mag dat wel zo? Dus dat we eigenlijk, nou ja, de deur open hebben gezet en ja, nu van alles zou kunnen gebeuren? Ja, interessante vraag. Ja, een hele goede vraag. En dat is dus een van die punten waar die Chinese wetenschapper blijkbaar niet over na heeft gedacht. En wij dus ook niet een eenduidig antwoord op hebben. Want enerzijds weten we niet wie die kinderen zijn. Dat houdt die arts geheim. Dus we kunnen heel moeilijk controleren of ze zich gaan voortplanten. En of ze überhaupt vruchtbaar zijn door de genetische modificatie die ze hebben. En ten tweede, ieder heeft ook een recht op voortplanting. Dus dat is ook een fundamenteel recht dat je niet zomaar mag beperken. Zeker niet door een keuze die al voor die kinderen is genomen, voordat ze überhaupt geboren zijn. Dus ja, hoe dit in de toekomst zich zal ontwikkelen, dat is nog steeds een vraag die we niet beantwoord hebben. Ja, en die keuze die gemaakt is, daar bedoel je dan voor van deze al voor genetische modificatie inderdaad. Ja, ja. Vanmiddag wordt het advies over de mogelijke wetsaanpassing gepresenteerd aan demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuiper. Wat verwacht je daarvan? Ik schat dat ze inderdaad wel een positief advies zullen geven, of positief advies zullen geven voor de oprekking na 28 dagen. En wat ik eigenlijk hoop is dat ze daarbij ook ingaan op de meer ethische kant. Dus wat is nu eigenlijk de beschermde status van het embryo en hoe krijgt dat dan steeds vorm ook met het oprekking van die wet? Dus waarom zou je ook nog steeds grenzen willen stellen aan een bepaalde onderzoekstermijn? Wat er daarna mee gaat gebeuren, dat blijft nog even spannend. Want we zien inderdaad dat het maatschappelijk draagvlak is nog niet heel groot. Misschien dat dat de afgelopen jaren iets is toegenomen, omdat er ook veel meer discussie is over embryo-onderzoek. Dat heeft het kabinet ook gefaciliteerd. Dat stond ook in het coalitieakkoord. En jij ziet in de nieuwe partijprogramma's in ieder geval een wat conservatievere houding erover. Ja, inderdaad. Dus je hebt de VVD en D66, ook de initiatiefnemers of de trekkers van deze ontwikkelingen, die zijn heel duidelijk voor een uitbreiding van mogelijkheden met embryo-onderzoek. En D66 heeft ook expliciet in het partijprogramma opgenomen dat ze een verruiming willen naar die 28-dagen grens. Maar tegelijkertijd, ook, het is natuurlijk ook een behoorlijk niche-onderwerp. Dus heel veel partijen zoals PvdA en GroenLinks, PVV, Forum, die hebben er allemaal helemaal niks over gezegd. Maar bijvoorbeeld nieuwkomers zoals Nieuw Sociaal Contract en BBB, die zijn nog een stuk terughoudender. Dus BBB heeft zich expliciet uitgesproken tegen het kweekverbod, of tegen kweekembryo's. Dus die willen dat kweekverbod voorkomen dat embryo's speciaal voor onderzoeksdoeleinden worden gecreëerd. Dat willen zij handhaven. En Nieuw Sociaal Contract heeft zich expliciet uitgesproken tegen het kiembaanmodificatie. Ja. Interessant dus ook welke ontwikkelingen er zijn nadat we een nieuwe coalitie hebben ook. En die ontwikkelingen gaan dus onwijs snel. Dus maar kijken of die wet ook die aanpassingen de hele tijd kan bijhouden. Lisette ten Haaf, universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit Utrecht. Dank je wel voor je komst deze vroege ochtend. Zeer veel van je geleerd en ook veel stof tot nadenken hebben we nog. Tot zover vroeg. Zometeen hier het NOS Radio 1 Journaal. En morgenochtend zijn wij er gewoon weer. Een fijne dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.